به کوي خلک به سورته هو دولسمه پارا یوش پیته نمبر آیت ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا وارسلنا إلى ثمود لغلهم ثمود نتا يودد صالح عليه السلام قال اغيروا يا قوم اعبدوا الله اذما قوم اعبدوا الله بندگیو کید یو الله مالکم نشته د تاسو دپاره من الای حاجت پر کول واده غیره بغیر د الله نه هو دی الله انشاکم پیدا کړی تاسو من الارض زمکینا واستعمرکم فیها عمرونه درکړی تاسو لفیها پدې کې واستعمرکم فیها او مالکانی ګرځولی پدې زمکا کې بند کړی واستعمرکم فیها او قدرت درکړې تاسو لفي حادث مکه کې فاستغفروا بخنو غړې د الله نه ثم توبو الیه بیا توبو باسي خاص الله ته ان ربي قریب مجيب شته په کې په تن کې څه مسله ان ربي بشکرب زماره ان ربي بشکرب زما وګورته بار خو وګورته ته کې کار نه کینو بار کا کنده ور نو باندې ان ربی بشک رب زما قریب النزد دی مجیب قبل ان کے قالو نوید اے صالح علیہ السلام قد کنت فینا مرجوان تاکی ویت پمنگ کی مرجوان زید امید قبل حازا مخیر دینا اتنہانا آیا من کیت منگ لرا ان عبد ما یعبد آباؤنا چه عبادت کو منگ آغا چه عبادت بکاو زمنگ مشرانو وَإِنَّنَا بِشَكٍّ مِّن لَّدَيْهِ شَكٍّ خَامِخَ پَشَک یو داغنا چتا سورا بلې منګې لې یاغې ته موري کامل شکوالا قال نبی صالح علیہ السلام زما قومه ارئیتم خبر را کئتا سو ان کنتو کچری مزا علی بینتن په دلیل باندې د طرفه د خپل ربنا واتانی او را کړی ماته منو د طرفه خپلنا رحمتن مې ربانی فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ نُصْرًا بِإِمْدَادِ كِ سَمَا دَ اللَّه دَ عَذَاب إِن عَسَيْتُهُ كَمَا نَفَرْمَانِي وکړه داغه په پرې خودلو د دعوت سره فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِير نُزِيَاتَ وې تاسو مال را په دې وینا سره بغیر د تاوان نه بل شي مدارک په دې ځای لیکلي دي إِن عَسَيْتُهُ كَمَا نَفَرْمَانِي وکړه نافرمانی سره د الله دین پرې خودل دعوت د دین پر خودل د الله دی کتاب درس او تدریس پر خودل دا نافرمانی ده یوځې کې ګناه کیږي او هغه ګناه باندې رد نکول دا نافرمانی ده ای زما قومه هاذه ناقه الله دا او خد الله د اساسو ته پاره تنخه فزروها پشرا فزمان پرې دې دې لره تاکل چخورا کیفی ارض الله پزما کد الله کې ولا تمسوها عمر سیګی تاسو دې تاپ بدای باندې کور سیدې نو بنشي تاسو را عذاب دو قریب نږدې او بنشي تاسو را عذاب قریب نږدې قریب فورن نو زخمی کړه دې دیو خلرا فقال انو تمتعو ژوند تیر کوي فی دارکم تمتعو تعیشو ژوند تیر کوي تاسو فی دارکم په خلکورونو کې په خپلو کورونو کې سلاسته یا مندرې ورځې عذاب به راځي ذلک وعدن دا وعده دا غیر مکذوب نه ده دروغجنه شوې ولما جاء امرنا نجینا صالحا کله چې راغې زمونږ عذاب نو خلاص کومنګ صالح علی السلام او کسان امنو چې مان وروړې معهود صالح علی السلام سره برحمت منا په مهربانتیا طرف زمنګ نا ونجینا من خزي يوم اذن او خلاص بکو منګا در سوای دا غیر زنا دنیا کې مم خلاص کو اول ته مم خلاصوم الله دې مم خلاص کړي دا هر مصیبت عذاب نه دنیا او اخر کې ان ربک هو القوی العزیز بشک رب ساره قوی او زور اور پنیولو د مجرم باندې ډیر زور اور دی وَاخَذَ الَّذِينَ أُنِي وَلَا كَسَانُوا چُو ظُلُمِ کَلِي وَاسْوِحَا چَغِي اَسْوِحَا چَغِي فَاسْبَهُ نُو گرزِ دَي فِي دِيَارِمْ پَخُلُ كُرُنُنْكِ اِجَاسِ مِنْ پَلْمَقِ پَرْدُونَ گُپْرَاتَو فانو فانو شدی کعلم یغنو فیا گویا کتب ویدینو اسیدلی فیها پدی که دا سی تباو برباد شو لکتب وید سر ندی پدی که موجود نو الا خبر شی خلکو ان سمود کفرو سمودیانو کفر کرده و پخبر رب الا خبر شی خلکو بعدل لسمود حلاکت تید پارد سمودیانو لال تباو برباد شو چې د پیغمبر خلاف کړي او د الله د دین خلاف کړي چا چې د الله د دین خلاف او مقابله کړي دا الله دنیا آخر دا غي تباہ کړي دي